któregoś dnia znowu będzie jak kiedyś. Wierzę ja, że któregoś dnia stanie się tak, nie tracę nadziei. Któregoś dnia tak kiedyś powiedziałam sobie, zrobię co kocham, raczej kocham to co robię. Któregoś dnia wierzyłam, że będzie pięknie, tego się trzymam i nigdy nie wymknę i wiem. Któregoś dnia będzie dobry balet, spotkamy się znów na tej samej fali. Z bandą ziomali, słychać nas co dali. Zabójczy śmiech, bawełnę ubrani. Mil rewolucja, co mi najwyższy dał. To ludzi wsparcie, bo cóż bym zrobił sam. Z JL Bedrań, bilet sen oka bram. Dziś syn i ojciec, spokojnie chodzę spać. Dawaj ziomu! Dawaj ziomu! Któregoś dnia znów familia będzie razem. Znajome twarze, za wasze zdrówko smażę. Wie o tym tylko ten, kto bliskich stracił przez szyj zbyt długi jęzor. Takie czasy, któregoś dnia ta nadzieja mnie nie opuszcza. Pakiet w kiermanie, legalnie łapie muszka. Coffee shop na dzielni, byłoby pięknie. Tak czy siak, ziom, zaraz coś pęknie. Wierzę ja, że stanie się tak. Któregoś dnia znowu będzie jak kiedyś. Wierzę ja, że któregoś dnia stanie się tak. Nie tracę nadziei, Bóg dał mi talent. Dał mi nadzieję, temu ciągle idę dalej. Powiedział mi, któregoś dnia zobaczysz światło. Więc rób co kochasz, lubisz, naprawdę warto. Któregoś dnia zajmę się odpoczynkiem. Dziś nie odpoczywam, dbam o swą rodzinkę. Kto ma mi dać, jak sam sobie nie wezmę. Waleczne serce, po trupach nie pędzę. Fason to świętość, tak jak ziomka żona. Trzeźwy czy pijany, musisz ważyć słowa. Ja nasze melanże wspominam zajebiście. Do następnego oni tak sam do nas przyjdzie. Któregoś dnia podejmiesz decyzję, pójść na łatwiznę czy pokazać charyzmę. To co wybierzesz, bądź świadom już dzisiaj, będzie mieć wpływ na jakość twego życia. Któregoś dnia, wcześniej czy później, to zrozumiesz. Każdy jest częścią systemu, ziom, uwierz. Nie myli się, tylko ten co nic nie robi. Sen sam się kończy, gdy dzień nadchodzi, ziom. Wierzę ja, że stanie się tak. Któregoś dnia znowu będzie jak kiedyś. Wierzę ja, że któregoś dnia stanie się tak. Nie tracę nadziei. Któregoś dnia znowu zatańczę z wami, wiem to. Kala pamięta i wierzę na pewno. I mimo wszystko, choć nie będzie tak jak kiedyś. Któregoś dnia tak się stanie, gdy wierzysz. Wierzę ja, że stanie się tak. Któregoś dnia znowu będzie jak kiedyś. Wierzę ja, że któregoś dnia stanie się tak.